मीरा उस बुढ़िया औरत को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसने सच में किसी के इकलौते सहारे को मार दिया। बूढ़ी औरत फिर से रोते हुए बोली, अब चुप क्यों है, बताती क्यों नहीं, तूने मेरे पोते को क्यों मारा। मीरा इस बार रोते रोते बोली, मैं मारना नहीं चाहती थी, मैं खून नहीं करना चाहती थी, बस मुझसे हो गया। मीरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो बूढ़ी औरत को देख कर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो बूढ़ी औरत को क्या जवाब दे। इतने में बूढ़ी औरत फिर से रोते रोते चिल्लाते हुए बोली, बता तूने मेरे पोते को क्यों मारा, क्यों मारा तूने मेरे पोते को। मीरा भी गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, मारती नहीं तो क्या करती, तुम्हारा पोता मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मैंने उसे मारकर ठीक किया। मेरा पूरा परिवार कह रहा है कि मैंने जो कुछ किया वो ठीक किया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी तुम्हारी बातों में, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने पति को बुलाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर मीरा ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। और अचानक उसकी आंख खुल गई। मीरा उठकर बैठ गई। उसने सपना देखा था, एक बहुत बुरा सपना। उसका गिल्ट उसे फिर से परेशान करने लगा। मीरा ने देखा तो कमरे में अंधेरा था और क्रिश भी कहीं नहीं था। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने सामने देखा तो उसे वही बुढ़िया नजर आई जो उसे सपने में दिखाई दी थी। मीरा एकदम से डर गई। उस वक्त मीरा अपने आपे में नहीं थी। वो जल्दी से उठकर उस कमरे से भागी और भागते भागते स्टडी रूम के अंदर गई जहाँ क्रिश अपना लैपटॉप खोलकर काम कर रहा था। क्रिश ने जैसे ही मीरा को वहां देखा, क्रिश की आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मीरा भागते हुए उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। क्रिश ने अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, हे छुटकी, रो क्यों रही हो, मीरा बोलने की हालत में नहीं थी। क्रिश ने फिर पूछा, हे छुटकी क्या हुआ। मीरा रोते रोते बोली, मुझे सपना आया, बहुत बुरा सपना, मिस्टर रघुवंशी आप मेरे पास भी नहीं थे, मैं डर गई, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बूढ़ी औरत मुझसे पूछ रही थी कि मैंने उसके पोते को क्यों मारा। कृष्ण ने कहा, मीरा शांत हो जाओ, तुमने डरावना सपना देखा है। कृष्ण ने मीरा की कमर को हल्का सा रब किया, उसे खुद से दूर किया और वहीं टेबल पर रखा हुआ एक पानी का गिलास उठाकर मीरा को अपने हाथों से पानी पिलाया। फिर से उसके सिर को अपने सीने से लगाकर कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। मीरा तुमने एक सपना देखा और वो बस सपना है, तुमने उस लड़के को मारकर कुछ भी गलत नहीं किया, शांत हो जाओ, देखो सब तुम्हारे साथ है। इतना कहकर उसने मीरा को एक तरफ देखने का इशारा किया जहां सीनियर रघुवंशी और जूनियर रघुवंशी दोनों बैठे हुए थे। मीरा ने घबराहट में देखा ही नहीं कि स्टडी रूम में सब बैठे हुए हैं। वहीं सब मीरा को ही देख रहे थे और उनके चेहरे पर भी एक चिंता आ गई। वो मीरा को ऐसे नहीं देख सकते थे। आखिरकार शिवाय ने कहा, मेरे बच्चे तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो तुम डर क्यों रही हो, तुमने एक सपना देखा जो बहुत बुरा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम तो पैंथर की स्ट्रॉन्ग बेटी हो। मीरा सबको देखकर रोने लगी। राजवीर बोला, क्रिश मीरा को कमरे में लेकर जाओ, बाकी का काम देव संभाल लेगा। क्रिश ने देव की तरफ देखा और देव ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्रिश मीरा को संभालता हुआ कमरे से बाहर ले गया। उसके जाते ही राजवीर ने शिवाय से कहा, जिस लड़के की डेथ हुई है उसके बारे में कुछ पता चला, कौन है, कहां से आया था, हमारी ही बहू के पीछे क्यों पड़ा था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी। शिवाय बोला, कमाल करते हो सीनियर, ऑस्ट्रेलिया से तुम आए हो और पता मुझे होगा। शिवाय की बात सुनकर राजवीर ने शिवाय को आंख उठाकर देखा तो शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सीनियर क्या गलत कह रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इतने दिन रहकर आए हो, वहां क्या पता चला, कौन था वो लड़का जो हमारी पैंथर की लाडली को परेशान कर रहा था, अगर मीरा को कुछ हुआ तो पैंथर इस बार छोड़ेगा नहीं, सीनियर रघुवंशी का शिकार कर देगा। शिवाय की बात सुनकर सीनियर रघुवंशी हंसने लगे और तभी देवांश बोला, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कौन है वो लड़का। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण मीरा को लेकर कमरे में आ गया था। कृष्ण ने मीरा को बहुत प्यार से बेड पर लिटाया और खुद उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को सहलाने लगा। मीरा आंखें बंद नहीं कर रही थी, उसने कृष्ण की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। कृष्ण ने मीरा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मीरा मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, इतना नहीं डरते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मीरा की आंखें अब भी बंद नहीं हुई। उसने कृष को ऐसे पकड़ा था जैसे वो कृष को छोड़ देगी तो उसे वो सपना फिर से आने लगेगा। आखिरकार थक हार कर कृष मीरा के पास ही लेट गया। उसने मीरा का सिर अपने सीने पर रखा और उसके हल्का हल्का सहलाने लगा और मीरा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन उसकी पकड़ अब भी टाइट थी। प्रिश का दिमाग खराब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा इस हद तक उस मर्डर के बारे में सोचती है कि उसे सपने भी आने लगे। और अगर मीरा ऐसे ही सोचती रहेगी तो मीरा को आने वाले समय में और ज्यादा परेशानी होगी। वो मीरा को कुछ भी करके इन सबसे दूर लेकर जाना चाहता था। लेकिन मीरा के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि उसने किसी का मर्डर कर दिया, और शायद किसी ऐसे इंसान का किया जिसके ऊपर किसी की डिपेंडेंसी थी। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। शिवांगी आज भी नहीं आई। शिवानी ने डाइनिंग टेबल पर देखा और अपना सिर टेबल पर रख लिया। आर्या बोली, अब पछताने से क्या होगा, कल तो शिवांगी से झूठ बोल दिया कि अनिरुद्ध से मिलवाऊंगा, लेकिन मिलवाया नहीं। अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो वो लड़की आप पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। ऐसे मत कीजिए, उसका दिल बहुत नाजुक है, बच्ची है। वो दिल पर बात ले गई तो सिवाय पछतावे के हमें कुछ नहीं मिलेगा। शिवाय ने अपना सिर उठाकर आर्या को देखा और बोला, कल मैं सच में बहुत बिजी था, नहीं मिलवा पाया उसे अनिरुद्ध से, पर आज पक्का मिलवाऊंगा। आर्या हल्के गुस्से में नाश्ता परोसते हुए बोली, तो फिर जाइए, यहाँ क्यों बैठे हैं, लेकर आइए उसे। कल रात भी उसने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही चलता रहा तो हम शिवांगी को खो देंगे और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। शिवाय बोला, अच्छा अच्छा जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ उसे, तुम उसके लिए उसका फेवरेट सैंडविच बनाओ। आर्या ने गुस्से में हाँ में गर्दन हिलाई और शिवाय उठकर शिवांगी के कमरे की ओर चला गया। शिवाय जब कमरे में पहुंचा तो शिवांगी हमेशा की तरह बालकनी में झूले पर बैठी हुई थी। शिवाय सीधा गया और अपने कान पकड़कर शिवांगी को देखने लगा। शिवांगी ने अपना मुंह घुमा लिया। वो शिवाय से बहुत नाराज थी क्योंकि शिवाय ने अनिरुद्ध से मिलवाने का वादा किया था, लेकिन बिजी होने की वजह से शिवांगी को मिलवा नहीं पाया। शिवाय अब भी कान पकड़े शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी कुछ नहीं बोली। शिवाय पंजों के बल बैठा और बोला, आज पक्का, कल तुम्हारे पापा बहुत बिजी थे। शिवांगी अब भी कुछ नहीं बोली। शिवाय ने फिर से गर्दन टेढ़ी की और छोटे से बच्चे की तरह शिवांगी को मनाते हुए बोला, पक्का तितली, आज अनिरुद्ध को तुमसे मिलवा कर रहूंगा, एक और मौका दे दो प्लीज। इस बार शिवांगी को शिवाय पर थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। वो खड़ी हुई और बोली, पापा अगर आपने आज नहीं मिलवाया ना तो मैं कभी आपके साथ ऑफिस नहीं जाऊंगी। कहते हुए शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। शिवाय अपनी बच्ची की आंखों में पानी देख रहा था और उसकी हालत भी समझ रहा था। शिवाय ने शिवांगी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, पक्का प्रॉमिस, आज मैं तुम्हें अनिरुद्ध से मिलवा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपना कितना ही काम छोड़ना पड़े। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अगले 20 मिनट में वो दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। आर्या ने शिवांगी के लिए उसका फेवरेट सैंडविच बनाया था। दूसरी तरफ अभिमान और युग दोनों ही नाश्ता कर रहे थे। युग ने अपने और अभिमान के लिए सैंडविच बनाया था। युग को बनाना तो कुछ नहीं आता था, लेकिन फिलहाल दोनों भाई युग की स्किल्स पर ही काम चला रहे थे। युग रोज रोज नई नई चीजें ट्राई करता था लेकिन उससे बनता कुछ नहीं था। आखिर में दोनों भाई सैंडविच, मैगी, यही सब खाते थे। आज भी युग ने पूरा किचन फैला दिया था, लेकिन आखिरी में अपने और अपने भाई के लिए सैंडविच ही बनाया था। अभिमान ने सैंडविच का बाइट लिया और बोला, तू रोज रात को कहता है आज पनीर बनाऊंगा, आज नान बनाऊंगा, आज ये बनाऊंगा, आज वो बनाऊंगा, लेकिन पिछले 2-3 दिन से तू ये ब्रेड ही खिला रहा है। तुझसे कुछ बनता नहीं है तो बता दे, मैं ऑर्डर कर दिया करूंगा। युग एक ब्रेड पर जैम लगाता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं, वो तो मैं ट्राई करता हूँ लेकिन ठीक से बनता ही नहीं है, लेकिन मैं बनाना सीख जाऊंगा। वैसे भी भाभी कौन सा 1-2 मिनट में मान जाएगी, उसे मनाने के लिए 2-3-4 महीने चाहिए, और 3-4 महीने में तो मैं सीख ही जाऊंगा। अभिमान ने युग की तरफ हैरानी से देखा और फिर अपने माथे पर हथेली मार ली। और तभी उनके फ्लैट की बेल बजी। अभिमान खुश होकर खड़ा हुआ और बोला, लगता है तेरी भाभी फिर से लड़ने आ गई। युग ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा, क्या बात है, क्या दिन आ गए कि अगर भाभी लड़ने आएगी तो भाई खुश हो जाएगा। अभिमान ने बहुत खुश होकर फ्लैट का दरवाजा खोला तो सामने डैनी खड़ा था जिसके चेहरे के भाव बदले हुए थे। डैनी को देखकर अभिमान बोला, क्या हुआ ससुर जी? डैनी ने कहा, वंदना घर पर नहीं है, अनिरुद्ध भी सुबह सुबह चला गया, आराध्या को पेन हो रहा है, मैंने 2-3 बार पूछ लिया लेकिन ठीक से बता नहीं रही, शायद मुझे बताने में हिचकिचा रही है, तुम एक बार आकर पूछ लो। अभिमान हैरान हुआ और कहीं ना कहीं खुश भी कि फाइनली डैनी ने तो उसका और आराध्या का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगले ही पल उसे भी टेंशन हो गई कि पता नहीं आराध्या को क्या हुआ है। अभिमान तेज कदमों से डैनी के फ्लैट में गया और सीधा आराध्या के कमरे में पहुंचा। आराध्या पेट पकड़े बेड पर लेटी हुई थी और अपना दर्द कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अभिमान सीधा आराध्या के करीब गया, उसने आराध्या के चेहरे को अपनी गोद में रखा और उसके गालों को थपथपा कर बोला, हे गिलहरी, क्या हुआ तुम्हें? आराध्या ने थोड़ी सी आंख खोलकर अभिमान को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अभिमान का हाथ झटकते हुए कहा, अभिमान जा यहाँ से, चाहे कुछ भी हो तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अभिमान को गुस्सा आ गया उसने अगले ही पल आराध्या को गोद में उठाया और बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और पिता होने के नाते मेरा इतना फर्ज तो बनता है कि मैं अपने बच्चे की माँ के दुख में उसकी मदद करूँ। आराध्या इस वक्त इतने दर्द में थी कि उसने अभिमान को जवाब देना भी ठीक नहीं समझा। अभिमान सीधा आराध्या को लेकर अपार्टमेंट के बाहर आ गया। तब तक युग भी गाड़ी लेकर आ चुका था। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी और बोली, मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ कहीं भी। अभिमान बोला, चुपचाप हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद चाहे दो गाली फालतू दे देना, बुरा नहीं मानूंगा। इतना कहकर उसने आराध्या को गाड़ी में बिठाया और दोनों भाई आराध्या को वहां से लेकर चले गए। आराध्या और अभिमान दोनों पीछे बैठे थे। अभिमान आराध्या को संभाल रहा था और आराध्या अपना पेट पकड़े बैठी थी। अभिमान ने आराध्या के पेट पर हल्का सा हाथ फेरा और आराध्या को जब अभिमान का ठंडा ठंडा हाथ लगा तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हुई। अभिमान ने अब आराध्या के पेट को सहलाना शुरू कर दिया और आराध्या धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। अभिमान ने आराध्या को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। फिर वो बोला, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है आराध्या को?